Za 1499 zł, czyli o 229 zł taniej. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zebrewski. Obaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo młodego Polaka Wełku zostali aresztowani na 3 miesiące. Nadciągają mocne opady śniegu i silny wiatr, gdzie pogoda może najmocniej dawać się we znaki. O tym za chwilę w Serwisie Trójki. Fundacja Greenpeace zbiera podpisy pod petycją do premier o powstrzymanie planowanego odstrzału żubrów. Sąd rejonowy w Ełku zastosował tymczasowy areszt dla obu mężczyzn, których prokuratura podejrzewa o zabicie w noc sylwestrową przed jednym z barów w Ełku 21-letniego Daniela. Na 3 miesiące za kraty trafi właściciel lokalu, 41-letni Algierczyk i pracujący tam kucharz, 26-letni Tunezyjczyk. A według ustaleń śledczych młody Polak ukradł z baru 2 butelki napoju i uciekł. Tunezyjczyk i Algierczyk dogonili go, doszło do szarpaniny. Jeden z nich miał przytrzymywać Daniela, drugi zadawał ciosy nożem. Właściciel baru twierdzi, że jest niewinny. Właściciel baru, pod którym doszło do zabójstwa, 40-letni obywatel Algierii i Polski, został aresztowany na 3 miesiące, mówi jego obrońca Wojciech Stpiczyński. Okoliczności wskazywane przez niego wskazują, że naprawdę jest niewinny. Był tak naprawdę tylko świadkiem. Oczywiście są pewne dowody jeszcze do przeprowadzenia, które będą przeprowadzane zarówno przez prokuraturę, później przez sąd. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale te kluczowe decyzje procesowe będą już podejmowane przez nowego obrońcę. Ja już nie będę reprezentował tego pana. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Ja mówię do was, że jestem niewinny. Obrońca złoży odwołanie od decyzji sądu. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Dodajmy, że także obrońca 26-letniego Tunezyjczyka, który miał zadawać według prokuratury ciosy nożem, także zapowiedział odwołanie od decyzji o tymczasowym areszcie. A w Serwisie Trójki zmieniamy temat i informujemy, że nadchodzi zima. W najbliższych godzinach ma mocno padać śnieg, do tego silny wiatr, a więc zawieje i zamiecie śnieżne. Jak informują synoptycy z IMGW, najbardziej intensywne opady będą na Śląsku, na Lubelszczyźnie, a także na Mazowszu. Synoptyk IMGW Kamil Walczak zapowiada, że mieszkańcy Mazowsza będą obserwować dzisiejszej nocy za oknem prawdziwą styczniową zimę. W nocy w Warszawie może spaść nawet 10 cm śniegu. Opadom śniegu będzie towarzyszył również dość silny wiatr, który miejscami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ten wiatr może być bardziej odczuwalny, bo towarzyszyć mu będą również opady śniegu. Pogoda poprawi się jutro przed południem i z każdą kolejną godziną powinna się stabilizować. Jutro w dzień już opady będą zdecydowanie słabsze. Wiatr będzie już zdecydowanie słabszy. Utrzymywać się będzie głównie przez pierwszą dobę, czyli dzisiejszej nocy, jutrzejszy dzień. Później stopniowo wiatr będzie słabły. Mimo przewidywanego załamania pogody, tej nocy temperatura oscylować będzie w okolicach 0 stopni. Kolejnej nocy ma jednak nastąpić silne ochłodzenie do nawet minus 8 stopni. Michał Fedusio, Polskie Radio. Silny wiatr w najbliższych godzinach ma wiać prawie w całej Polsce, a na Dolnym Śląsku i w Beskidach zapowiadane są zawieje i zamiecie śnieżne. I w związku z atakiem zimy oraz zbliżającym się mrozem Straż Miejska patroluje miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Strażnicy odwiedzają altany, pustostany czy garaże i sprawdzają, czy ludzie, którzy w nich mieszkają, są bezpieczni. Jesteśmy na Powązkowskiej 26, to są pustostany. Przed świętami było 9 osób, 7, 8, to się różnie zmienia. Dzień dobry! Dzień dobry! W jednym pomieszczeniu, tam gdzie akurat ja jestem, mamy kozę. Tutaj kolega ma piec, także opału mamy. Także nie martwimy się o to, że tam się zamarznie czy tego. Także. Dobry, witam, jak szanowne zdrowie? Pan inspektor na radiowozie materac mi przywoził, na dachu. Przywożą zupę? Od czasu do czasu. W czasie silnych mrozów stołeczni strażnicy miejscy 2 razy w tygodniu dowożą bezdomnym zupę przygotowaną w jadłodajniach i kanapki. W niektórych patrolach są też ratownicy medyczni i pracownicy socjalni. Fundacja Greenpeace zbiera podpisy pod petycją do premier Beaty Szydło o powstrzymanie planów odstrzału żubrów. W ciągu doby pod internetowym podaniem podpisało się 20 tysięcy osób. Chodzi szczególnie o odstrzał w Puszczy Boreckiej, gdzie wydano pozwolenie na zabicie 10 żubrów, mówi Krzysztof Cibur z Greenpeace Polska. Żubr jest gatunkiem ściśle chronionym. Jest go niezmiernie mało, tak? Bo na całym świecie około 5 tysięcy osobników. To jest mniej niż na przykład nosorożec czarny. Naszym zdaniem przede wszystkim żubr nie powinien być gatunkiem, do którego strzela się komercyjnie, który jest po prostu trofeum na polowaniach, bo to prowadzi do dużych nadużyć i na pewno nie polepsza sytuacji. Lasy Państwowe wyjaśniają, że zgodziły się na komercyjny odstrzał, aby pokryć jego koszty. A czym jest uzasadniony sam odstrzał, tłumaczy Wanda Olech-Piasecka, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. W Puszczy Boreckiej, odizolowanym kompleksie leśnym, odizolowanym terenem zajmowanym przez człowieka, czyli przez rolnictwo, powinno bytować stado liczące do 100 osobników, bo przegęszczenie to jest po prostu problem taki, że wśród stadnych zwierząt, jeżeli jest za gęsto, zaczynają łatwiej się przenosić różnego rodzaju choroby. U żubrów w Puszczy Boreckiej stwierdzono obecność prątków gruźlicy, a wcześniej zaobserwowano, że niektóre zwierzęta są osłabione. A 18.30 skrót wiadomości, już teraz zapraszam. No to ja dziękuję bardzo, bo wszystko mi Państwo o pogodzie opowiedzieli właściwie. Na pewno coś jeszcze możesz dodać. Coś wycisnę. Dziś w nocy i jutro intensywne miejscami opady śniegu. Pojutrze i po pojutrze mróz i to będą spadki nawet do minus kilkunastu, a na południu być może będzie rekord minus 25 stopni w nocy, w czasie weekendu. I jeszcze jedna wartość, która będzie się zmieniała i to poczujemy, bo ciśnienie będzie szalało, właściwie już zaczęło. Przed nami spadek ciśnienia o 20-25 hektopaskali w ciągu doby, a potem gwałtowny wzrost o 40, nawet 50 hektopaskali w ciągu dwóch kolejnych dni i to poczujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Już od jutra wielka zimowa wyprzedaż w Intermarché. Zbijamy ceny nawet o 70%. Małe AGD, artykuły kuchenne, zabawki i książki. Tekstylia i wiele innych tańsze nawet o 70%. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nawiązując do powiedzianego przez pana redaktora tematu nartek robionych z poręczy w klatkach schodowych, kiedy skończyły się już we wszystkich klatkach te poręcze, któryś z producentów wyprodukował takie malutkie nartki też wiązane do butów, wiązane takimi rzemyczkami i świetnie się spisywały przy butach relaksach, bo buty relaksy były jako te buty do skoków i raz wykonałem taki skok na takich nartkach, jednakże był to styl V, jak dzisiaj skakał Piotr Żyła, był to styl niestety odwrócony, czyli plecami do ziemi, no a po takim upadku straciłem na dłuższą chwilę oddech, ale pamięć po skoku pozostała, także piękne czasy. Nie wiem, czy my na te same zawody nie jeździliśmy przypadkiem. 22 i 7 trójek. Płyta tygodnia, płyta z piosenkami Władysława Szpilmana. Piosenki po prostu, tak jest zatytułowana, tyle że to są piosenki śpiewane przez Wendy Lenz po angielsku. Just for fun, I think it's time we fall in love. time, a wise old moon above, down on one knee, I guess I'll find out what he's really made of. The fire that burned us way back when has refined us into best of friends. I think it's time we light that flame again. Odnośnie tych żubrów chorych na gruźlicę, które oczywiście trzeba odstrzelić, ale nie w tym rzecz. Ja pamiętam z młodszych lat, kiedy żyli moi dziadkowie, to krowy szczepiło się od gruźlicy. Czy nie można szczepić tak samo i żubrów? Czy może mógłby ktoś na to pytanie odpowiedzieć? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Coś mi się wydaje, że jak nie gruźlica, to inna choroba się znajdzie. Jeśli chodzi o odstrzał żubrów, planowany. 12 minut po 18, już za chwilę w Trójce reportaż. Chase the dragon down the river. If only I sprawie amatorskich sportów zimowych pan Michał napisał, cóż za kreatywność z tymi poręczami, niczym Adam Słodowy. No, starsi koledzy pokazali. Reportaż w Trójce. Reportaż, który bazuje na dokumencie, jaki trafił do rąk krakowskich historyków, do pracowników Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, trafił pamiętnik nastolatki wywiezionej na Syberię. Nastoletnia Krystyna spisywała swoje wspomnienia z pobytu na Syberii, w Uzbekistanie, w Persji i Afryce. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Dziennik Ciszy. To naprawdę wzrusza. Nie mogę zasnąć. Przed oczami wyobraźni stoi równe. W zimowej porze, a szczególnie teraz, w tę wielką noc. W kościele pewnie będzie pasterka, lecz ludzi z pewnością będzie maleńka ilość, gdyż tyle wywieziono. O, gdybym miała skrzydła, zerwałabym się natychmiast z twardego posłania i poleciała hen. Do ciebie, Polsko, by ujrzeć cię choć na jedną chwilkę. Pisała ten pamiętnik kilkunastoletnia dziewczyna. Razem było to około 1300 stron. To był taki stos zeszytów, dość zniszczonych, przemokniętych, zawilgoconych. Jak się okazało, one pierwotnie były złożone w garażu. Tęsknota serce przyjmuje, gdy się też pomyśli o takim rozdzieleniu rodziny po krańcach świata. Ja z mamusią tu w Afryce, tatuś z Halusią w kraju, Rysio w Anglii, krewni znów gdzie indziej. Bardzo taki duży kawałek polskiej historii z czasów wojny i po wojnie. Przywitamy Państwa polonezem ognińskiego pożegnania ojczyzny. Od kilku lat robimy taki projekt, który nazywa się Pokolenia Odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii. Ten projekt dotyczy nagrywania w audio i wideo relacji polskich świadków historii, którzy najczęściej z generałem czy z armią dowodzoną przez generała Andersa wyszli ze Związku Sowieckiego do Iranu, a potem w różne miejsca świata trafili. Jeżeli chodzi o ludność cywilną, no to oczywiście były to polskie osiedla w Afryce, w Indiach, nawet w Meksyku, w Nowej Zelandii również. No ale druga część to jest oczywiście ta najważniejsza. To są żołnierze z armii dowodzonej przez generała Andersa, czyli cały też ich szlak. Ci ludzie po II wojnie światowej w dużej części zamieszkali w Wielkiej Brytanii. Trzeba pamiętać, że z generałem Andersem wyszło około 120 tysięcy Polaków. 40 tysięcy to byli cywile, 80 tysięcy mniej więcej to była armia. Ci, którzy nie wrócili do Polski, nie rozjechali się w inne części świata, właśnie w największej liczbie zamieszkali w Wielkiej Brytanii po 1945 roku. I to był bardzo taki trudny okres dla tych ludzi, dość długo się ciągnący. Niektórzy nawet do 20 lat mieszkali jeszcze w takich polskich osiedlach Wielkiej Brytanii, często w barakach, które były na przykład z falistej blachy, nazywano je beczkami śmiechu. Ci, którzy przykładowo zostali wywiezieni na Sybir, bo mówimy tu cały czas o sybirakach, w 1940 roku, to dopiero do swoich jakichś domów, mieszkań przeprowadzili się w latach 60. I z takimi ludźmi my chcieliśmy nagrać wywiad. Projekt polegał na tym, że w zasadzie omijaliśmy Londyn. Polacy trafiali głównie do ośrodków przemysłowych, do dużych miast przemysłowych i tam tworzyli swoje społeczności. I do dzisiaj w zasadzie w tych społecznościach żyje przynajmniej jeszcze po kilkadziesiąt osób z tych, które po 45 i w latach następnych, w latach 40 trafili do Wielkiej Brytanii. Bardzo jest trudno w ogóle wybrać repertuar do końca, a zwłaszcza gdy ma być tematyczny, to znaczy mówić o tym, czym żyjemy, czyli powrotem Polaków. W jednym z takich spotkań w tym Polish Community Center, tam był wspólny obiad, na którym zjawiło się wielu świadków historii, między innymi też sybiraków. Już po takiej oficjalnej jakby części, po tym przywitaniu, kiedy siedzieliśmy już oddzielnie przy stołach, podeszła właśnie pani Agnieszka i powiedziała, że tutaj jedna z sybiraczek, której pomaga, którą się opiekuje, chciałaby przekazać w nasze ręce takie swoje wspomnienia z krótkim liścikiem, z adnotacją, że jeśli jesteśmy zainteresowani, to ona bardzo chętnie nam to przekaże, a jeśli nie, to bardzo prosi o przekazanie tych zeszytów swojej siostrze, która do dzisiaj mieszka w Krakowie. Ja Wieczorem wszyscy siedliśmy, była nas czwórka. Każdy dostał jedną część tego pamiętnika i zaczęliśmy czytać. Pod ścianą stoi prosty drewniany stół, chwiejący się na nogach. Z obu stron dwie ławy. Barak pomieścił 47 osób. Wszyscy tak mają razem spać. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Oraz razem na kuchni o dwóch fajerkach gotować. Tu mamy tak mieszkać i dzielić wygnańcze życie. Z naszego kółka rodzinnego, które liczyło 5 osób, pozostały 3. Mamusia, brat i ja. Głuche, ponure lasy otoczyły nas pierścieniem dookoła i zamknęły nam świat. Las pokryty jest szronem i pięknie wygląda, lecz nas to nie wabi ani bawi. Przed nami troska o życie. To było naprawdę wzruszające i niesamowite, mimo tego, że już od lat zajmujemy się dokumentowaniem losów świadków historii i w naszych rękach były już różne materiały, różne zapiski, to bardzo trudno do takich rzeczy podejść bez emocji, naprawdę. Z reguły wygląda to tak, że po całym dniu nagrywania wywiadów my jesteśmy w jednym pomieszczeniu, przegrywając wywiady na dyski twarde i rozmawiamy między sobą, co usłyszeliśmy danego dnia. Każdego dnia zdarzało się coś niezwykłego. Każdego dnia spotykaliśmy taką osobę, o której można było mówić godzinami. A to spadochroniarz walczący pod Arnhem, pod generałem Sosabowskim. A to ktoś walczący pod Monte Cassino. A to inni niezwykli ludzie, na przykład pan, który na tratwie rzeką przez tajgę uciekał ze swojego posiołka tam na Syberii. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dostaliśmy. Pamiętniki się zdarzało, że dostawaliśmy i to był jeden z pamiętników. Natomiast pamiętam ten wieczór, kiedy zgromadziliśmy się wszyscy w jadalni wśród ogólnego takiego harmidru, gdzie staraliśmy się omówić to, co danego dnia usłyszeliśmy. I pamiętam, że coś robiłem. Nie byłem przy stole tam, gdzie przy stole, gdzie czytano te pamiętniki, byłem z boku i w pewnym momencie uderzyła uszy cisza. Cisza i zobaczyłem, że wszyscy członkowie naszego zespołu są zatopieni w lekturze, ale tak autentycznie zatopieni i nikt nic nie mówi. I z wielkim trudem przychodziły, pamiętam, pierwsze słowa, bo każdy, kto tylko zerknął na ten pamiętnik, od razu był niezwykle wzruszony. W zasadzie wśród tych fragmentów, które dostaliśmy, bo o ile pamiętam, nie od razu dostaliśmy całość pamiętnika, wśród tych fragmentów, które otrzymaliśmy, gdzie nie otworzyliśmy tekstu, na której stronie nie popatrzyliśmy na niego, o łzy w oczach, który powodował dreszcze. I to rzeczywiście było niezwykłe. Wieczorem po zachodzie słońca było na niebie cudne zjawisko. Między innymi utworzyły się dwie jasne drogi z zachodu na wschód. Po środku była duża, śliczna, czerwona gwiazda i dużo rozmaitych zjaw. Zjawisko co chwila zmieniało kształty i kolory. Obserwowaliśmy to długo, podziwiając to cudo na nieboskłonie. Różnie o tym mówili ludzie. Jedni, że dlatego, że jest wojna. Drudzy, że te drogi to nasz powrót do Polski, bo wszystko tworzyło się na zachodzie, przesuwało się po niebie i na wschodzie ginęło. A na zachodzie właśnie leży nasz drogi kraj i że to wszystko wyglądało, jak gdyby szło z Polski. Nagle patrzę, że jako dziewczynka 10-letnia wyjechała na wycieczkę do Augustowa i na tej wycieczce zachorowała na szkarlatynę. I od 10 roku życia ta pani była głucha. W wieku 16 lat właśnie została wywieziona na Syberię i tam na Syberii zaczęła pisać ten pamiętnik. W stołówce chleba do obiadu brak i norma w chlebie spadła z 800 gram na 600 dla pracujących, z 400 gram na 200 dla dzieci. Materiały do sklepu przestano dowozić, jak również wszelkie prowianty. W stołówce, pomimo że zupa rzadka jak woda, w co dzień moc ludzi nieraz tłoknie do opisania, kłótnie i dzwonienie rondlami. Miesza się to wszystko w jeden wielki rwetes. Skrupulatność, dokładność tych opisów. Tam są naprawdę niesamowite wspomnienia i te z zesłania, ale też po wyjściu, kiedy pani Krystyna na przykład opisuje święta w Lusace w Afryce, kiedy wie, że wszyscy śpiewają kolędy. Ona tego nie słyszy, ale czuje drgania. Także to też jest takie wzruszające. Opis rzeczywiście był szczegółowy, ale zupełnie inny niż opisałaby to osoba słysząca. To uwrażliwienie na otaczający świat było rzeczywiście niezwykłe. Nawet w prostych opisach codziennego dnia tej codziennej gehenny zesłania na Syberii, pani Krystyna potrafiła odnaleźć takie elementy, które ją wzruszały, które wzbudzały tą nostalgię za domem, ale które były piękne na swój sposób. I rzeczywiście niezwykłe jest, jak osoba głucha opisuje śpiew ptaków. Słońce przygrzewa coraz cieplej. Od czasu do czasu powieje ciepły wietrzyk wiosenny. Wszystko, choć piękne, tchnie jednak smutkiem, który spowodowała wojna i niewola. W roku 1941 był układ, który nazywamy Układem Sikorski-Majski. Na mocy tego układu tworzy się Wojsko Polskie w Rosji, ale również wszyscy dostają amnestię Polacy. Część rodzin z takich posiłków decyduje się na wyjście i pójście właśnie w kierunku tworzącej się Armii Polskiej w Uzbekistanie. I w taką podróż wyrusza również rodzina Chyżych z Krystyną. I ona trafia do szachty Zjabs, to jest takie miasto w Uzbekistanie, gdzie trafiają do kołchozu. Matka pracuje w kołchozie, a ona wyszywa orzełki dla polskich żołnierzy, bo to potrafi robić. Brat trafia do armii i kiedy już jest możliwość wyjścia razem z wojskiem, wychodzi na statku z Krasnowodska przez Morze Kaspijskie do Pachlewi, już do Iranu, do Wolnego Świata. W Krasnowodzku dzieje się rzecz straszna w kontekście tego naszego pamiętnika, dlatego że na plaży, takiej plaży oleistej, bo to jest port, musi podrzeć swój pamiętnik. Powiedziały władze polskie, głównie nie wolno nic wywozić, co jest na Rosji. Nie wolno mieć ze sobą żadnych rzeczy związanych, żadnych dokumentów związanych z Rosją. Bała się, jak i inni, że mogą ich zawrócić z tego statku i mogą zostać. Więc z płaczem drze swój pamiętnik, no i wiatr gdzieś tam roznosi ten pamiętnik na Morze Kaspijskie. Wychodzi do Iranu, ale potem już, kiedy dostają jako rodzina przydział do Afryki, do polskiego osiedla w Afryce, to na statku do Afryki zaczyna pisać ten pamiętnik na pamięć i zaczyna go po prostu odtwarzać. Jak to jest, kiedy czyta się czyjeś wspomnienia zamrożone w czasie, a potem spotyka się z tą osobą? Spotkanie z nią było niezwykłe, dlatego że siedzieliśmy sobie naprzeciwko siebie w jej domu i ona zaczęła mówić. Ja spytałem, czy mogę włączyć kamerę, żeby te kilkanaście minut nagrać. Szkoła, do której chodziła, urządziła wycieczkę do Augustowa. To była pierwsza wycieczka. Ja miałam nie jechać, bo ojciec nie miał pieniędzy. To przyszła kierowniczka ze szkoły do domu, do nas i prosiła, żeby ojciec pozwolił mnie jechać. Co miał robić? Sprzedał zboża i dał pieniądze i tak pojechałam. Już wróciłam do domu, ciężko chora. No i włączyłem, ta kamera nie jest ustawiona kadrowo tak, jak powinna być, bo normalnie oczywiście to ustawiamy światła i statyw i kamera, ale tutaj udało się nagrać fragment tej wypowiedzi, gdzie słychać po pierwsze głos, słychać, jak ta pani mówi, jak formuje zdania chociażby. Powiedziałem jej już wtedy, pani życie nie jest zmarnowane, to co pani napisała będzie czymś, co postaramy się tu jako misja, i to pani przyrzekam, opublikować. I dla mnie najistotniejszą taką rzeczą było to, żeby zdążyć, póki ona żyje. Pani jest rocznik urodzenia 2024, no więc w tej chwili ma ponad, i to jeszcze styczeń, więc w tej chwili ma ponad 92 lata. No ja zawsze znałem oczywiście wcześniej coś, co jest bardzo znane na świecie, czyli pamiętnik Anny Frank. Pamiętnik, który pisała dziewczyna, Żydówka, ukryta w Amsterdamie. Oczywiście nie można tych pamiętników za bardzo porównywać, ale też pisała to dziewczynka kilkunastoletnia, też pisała dziewczynka, która była zmiażdżona totalitarnym systemem właśnie sowieckim. A jeszcze dodatkowo to uwrażliwienie Krystyna Chyżówna patrzyła inaczej na świat właśnie poprzez zanik słuchu, poprzez brak słuchu, musiała mieć uwrażliwione inne zmysły, którymi obserwowała świat. No szczególnie możemy powiedzieć oczy. I w pamiętniku, gdyby nie te wstawki takie związane z tym, że ona mówi o właśnie swojej głuchocie, o czymś, co było dla niej tak straszną rzeczą, to właśnie wydawałoby się, że to jest normalna, funkcjonująca sobie osoba. Jak się kończą te pamiętniki? Kończą się w momencie w zasadzie wyjazdu z Afryki. I to jest ten moment, rok 48, kiedy jest koniec pamiętnika. Prawie 600 stron ma ten pamiętnik takiego bitego druku. Pani Krystyna Chyży-Ostrowska dostała to do rąk. I ta miejscowa Polonia zorganizowała dla niej takie spotkanie z wręczeniem tego właśnie tomu. Powiedzieli, że jest szczęśliwa. Ten dziennik powinien się stać lekturą obowiązkową dla młodzieży. Thank you. Był to reportaż Ewy Szkurłat zatytułowany Dziennik Ciszy. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Czterech mężczyzn i jedna kobieta została zatrzymanych w związku z pobiciem Pakistańczyka w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jutro mają zostać przesłuchani zarówno sprawcy, jak i pokrzywdzony, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Na jutro zaplanowano czynności procesowe z udziałem pokrzywdzonego. Dotychczas jego przesłuchanie nie było bowiem możliwe ze względu na barierę językową. Także jutro w prokuraturze odbywać się będą czynności z udziałem zatrzymanych. Aktualnie nie sposób jednoznacznie przesądzać o kwalifikacji prawnej zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na stosowaniu przemocy ze względu na przynależność narodową i wyznaniową. Do incydentu doszło dziś w nocy. 44-latek został zaatakowany niedaleko restauracji, w której pracował. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie będzie dążyła do pełnej realizacji ustaleń w sprawie rozejmu na wschodzie Ukrainy. Zapewnia o tym Austria, która 1 stycznia przejęła roczne przewodnictwo w OBWE. Międzynarodowi obserwatorzy przebywają w strefie konfliktu w Donbasie od wiosny 2014 roku. Austria nie wyklucza wysłania tam dodatkowej misji policyjnej OBWE, która pomogłaby monitorować zawieszanie broni między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Litewski Związek Strzelców szykuje się do ewentualnej wojny partyzanckiej. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę prawie 3 lata temu władze Litwy przygotowują obywateli do obrony cywilnej. Zadaniem między innymi Związku Strzelców w czasie wojny ma być na przykład pozyskiwanie informacji dla wojska, obserwowanie sił wroga czy organizowanie pomocy cywilom. Organizacje paramilitarne organizują specjalne kursy przetrwania. Uczą między innymi jak przenocować zimą w lesie czy jak rozpalić ognisko nie posiadając zapałek. W zeszłym roku na Litwie została przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Obecnie rządzący Litewski Związek Chłopów i Zielonych rozważa możliwość ponownego wprowadzenia w szkołach lekcji przysposobienia obronnego. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. No to mamy zimę. W nocy i jutro spodziewane są opady śniegu przelotne, ale miejscami intensywne. I do tego silny wiatr w górach do 120 km na godzinę. Nad morzem jutro porywy do 90 km na godzinę. Tak samo na Warmii, na Mazurach i na Podlasiu 90 na godzinę. W górach jutro do 110. Do tego opady śniegu albo na północy mogą to być opady deszczu ze śniegiem, bo temperatura zróżnicowana. W nocy od minus 6 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. A jutro w ciągu dnia od 0 na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Jeśli chodzi o temperaturę powyżej 0, to jeszcze tylko jutro od czwartku mróz i to miejscami srogi, bo nocami temperatura może spadać do minus kilkunastu, minus 20, rekordowo nawet do minus 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanu zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie tylko złoty 99 zł za kilogram. A grejpfrut czerwony jedynie 2,89 za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać jutro zimową porą do kina, no to mamy zaproszenie na przedpremierowy pokaz filmu Honorowy Obywatel. Jutro w Warszawie, jutro w kinie Luna przy Marszałkowskiej o godzinie 19. Mamy zaproszenia podwójne, mogą być nawet poczwórne. Tyle, że trzeba je najpierw odebrać tutaj u nas przy Myśliwieckiej i potem dopiero jutro do kina na 19. Honorowy Obywatel, produkcja z 2016 roku, film hiszpańsko-argentyński. 22 i 7 trójek. W sprawie reportażu, co się skończył, który był wspaniały. I bardzo bym prosił, czy Państwo mogą podać na antenie tytuł tych pamiętników, gdzie można je nabyć, bądź wydawnictwo, które zostało one wydane. Czy one są w ogóle do nabycia w powszechnym dostępie w księgarniach? Myślę, że są do zdobycia. Nie wiem, czy w księgarniach. Pamiętniki trafiły do rąk krakowskich historyków i zostały wydane przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. I myślę, że to będzie trop, jeśli chodzi o poszukiwania tego wydawnictwa. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, polecam w internecie. Dziennik Ciszy, tak? Zatytułowany był reportaż, który bazował na pamiętnikach Krystyny, która spisała swoje wspomnienia. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Jeszcze przez 21 minut do 19. Zapraszamy do trójki. Pytanie: zysk czy piękno? Z takim dylematem spotykają się na co dzień konserwatorzy zabytków. Łatwiej jest chronić polskie zamki i pałace, trudniej małe, choć nie mniej interesujące cuda architektury. Przykładem może być warszawska apteka na Nowym Świecie z wyjątkowym neogotyckim wnętrzem, którą właściciel chce zamienić na sklep spożywczy. Jest przecudnie. Piękne wnętrza i jestem estetką zdecydowanie, więc jak weszłam, to zrobiło najpierw to najmniej wrażenie, jak to miejsce wygląda. Te szafy od połowy XIX wieku. I te zdobienia na suficie. Od razu jak się wchodzi, to się przenosi wstecz. Czy wyobraża sobie pani tu sklep spożywczy, bo teraz jest wojna o to? Nie, zdecydowanie. Uważam, że wszystko powinno zostać tak, jak jest. Najemca tej apteki nie chciał ze mną rozmawiać. Państwo, tak prasa przynajmniej donosiła, proponowali obniżenie czynszu, żeby jednak ta apteka tam została w tej wersji i jaka jest teraz? Zaproponowaliśmy najemcy rozmowy odnośnie zmian warunków umowy, tak żeby apteka mogła tam dalej funkcjonować. Bartosz Skorupa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Warszawa Śródmieście. On jednak podkreślił, że jest zainteresowany zmianą działalności. My odpowiedzieliśmy oczywiście, że najpierw spytamy się konserwatora zabytku, w zależności od tego, jaka będzie jego opinia. Robi wrażenie, prawda? Robi, no piękny budynek, piękny. Budynek tak budynek, ale te szafy zdobione. Apteka ma swój styl, a sklep spożywczy to jednak nie pasuje. To jest rzeczywiście jedyna zachowana historyczna apteka warszawska, co jest o tyle ciekawe, że mamy tutaj do czynienia z wystrojem z połowy XIX wieku. Michał Krasucki, pełniący obowiązki stołecznego konserwatora zabytków. Wystrój projektowany przez Henryka Marconiego, neogotycki, tego samego, który przeprojektował sam budynek pod tą aptekę. No to jest większy budynek, to jest jakby skrzydło tylko. To jest taka oficyna Pałacu Branickich dla Róży Branickiej. Przebudowa po 1852 roku. No i od początku tam miała funkcjonować apteka. Dlatego te meble zostały też wpisane do rejestru zabytków. Ale od jakiego początku? Bo jak już tak daleko sięgamy? Od połowy XIX wieku. I stąd też potrzeba zachowania nie tylko mebli w tym wnętrzu, ale także funkcji. Oprócz tego mamy jeszcze dawną aptekę na ulicy Grodzkiej w Lublinie, gdzie z kolei w tej chwili się ulokowało Muzeum Farmacji, też z historycznym wystrojem, czy choćby w Krakowie aptekę pod Orłem na terenie getta, którą też się udało zachować. Ale w Warszawie takich przykładów nie mamy. Aha, następny przypadek, tak. Zna pan jakieś podobne przypadki? Tak. Nawet taki dosyć świeży. Zbigniew Rudzki, Muzeum Historii Farmacji w Lublinie. Też miała być na sklep, a zamieniona wreszcie na kawiarnię. W Lublinie. Apteka tak podobno 150-letnia. A czy państwo jako Muzeum Farmacji jakoś korzystacie? Jak jest likwidacja takiej apteki? Może we wnętrzach coś jest, co warto by zachować? Ja tylko zrobiłem trochę zdjęć z wyposażenia i tylko tyle. Prywatny właściciel stara się to odzyskać, także nie wiem, jak tam się potoczy. Do kogo to należy, bo pan mówi najemca? Właścicielem jest miasto budynku, natomiast właścicielem tych szaf jest najemca, a tego wyposażenia nie da się stamtąd wynieść. Przytwierdzone na stałe, czy takie ciężkie, czy po prostu można by uszkodzić? Po prostu zaprojektowane dla tego wnętrza. Ale ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, żeby na dawnych szafach aptecznych Marconiego sprzedawano bułki, alkohol, soki. Nie. Tutaj bardzo ważna jest integralność funkcji i miejsca. To było miejsce projektowane pod aptekę i sam fakt, że ona funkcjonuje tutaj od ponad 150 lat jest wartością i tą funkcję też trzeba chronić. To jaki może być dalszy przebieg? ZGM Śródmieście będzie próbował porozumieć się z najemcą. Umowa jest zawarta na prowadzenie apteki. Jeżeli będzie chciał nie zmienić bez naszej zgody, no to będzie to podstawą do wypowiedzenia. Ruch będzie po jego stronie. Czy będzie dalej to prowadził, czy będzie porozumieć się właśnie co do nowych warunków. No możliwości jest kilka. Szkoda by było takiej apteki. Pewnie. Spożywcze to już wszędzie mamy takie pospolite, a to jest jednak oryginalna apteka. I aptek też mamy już dużo z drugiej strony. No dużo, ale ta jest szczególna. No, takich aptek nie ma. Sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut, godzina 19. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia i dziś o kredytach hipotecznych. Oh, Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o programie Mieszkanie dla Młodych. Będziemy też wspólnie z gościem zastanawiać się, dlaczego pod koniec ubiegłego roku pogorszyła się sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. Witam w studiu gościa, jest nim Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Dobry wieczór. Zaczynamy jednak od programu MDM. 373 miliony złotych do wykorzystania w programie Mieszkanie dla Młodych trafiło z początkiem roku na rynek. Warunkiem skorzystania z państwowego dofinansowania kredytu hipotecznego jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Osoba, która ubiega się o to wsparcie, musi też spełniać inne wymogi, mówi Bartosz Turek, analityk Open Finance. Z programu Mieszkanie dla Młodych mogą przede wszystkim skorzystać osoby młode, czyli w wieku do 35 roku życia. Mieszkanie, które kupujemy, nie może być większe niż 75 metrów kwadratowych, dom niż 100 metrów kwadratowych. Beneficjenci nie mogą mieć wcześniej mieszkania, jeżeli chcą skorzystać z dopłat, ale od większości z tych reguł jest wyjątek. Jeżeli ktoś ma przynajmniej trójkę dzieci, to wtedy nieważne w jakim jest wieku, nieważne czy ma mieszkanie albo czy miał mieszkanie, może ubiegać się o dopłaty, a do tego ta dopłata dla rodzin wielodzietnych jest nawet ponad 7-krotnie wyższa w takim skrajnym przypadku niż to, na co mogą liczyć single. Chętni, którzy chcą skorzystać z dopłat, muszą się jednak pośpieszyć, bo zdaniem eksperta pieniądze z tegorocznej puli mogą się skończyć, uwaga, już w lutym. Bardzo prawdopodobne jest, że one znikną w ciągu zaledwie 2 miesięcy. Czyli trzeba się liczyć z tym, że jeżeli ktoś chciałby zaciągnąć taki kredyt z dopłatą, to niestety musi się spieszyć, bo takich potencjalnych kupujących jest na rynku bardzo dużo. Jest jednak jedno wyjście. Cały czas można będzie korzystać z pieniędzy zarezerwowanych na rok 2018. Ale i te, zdaniem analityków, najprawdopodobniej zostaną rozdysponowane do połowy roku. Warto też pamiętać, że w 2017 wkład własny do kredytów wynosi już nie 15, ale 20%. To efekt wprowadzenia kolejnego etapu rekomendacji S, przypomina Michał Krajkowski, analityk domu kredytowego Notus. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości, co w praktyce rzeczywiście oznacza konieczność wniesienia 20% wkładu własnego, o 5% większego niż w roku 2016. Z tym, że rekomendacja S w roku 2017, podobnie jak w roku 2016, umożliwia uzyskanie kredytu z 10% wkładem własnym pod warunkiem ubezpieczenia tej części brakującego wkładu własnego. To warte jest podkreślenia, że takie kredyty z tym 10% wkładem własnym oferuje zdecydowana większość banków. I choć taki kredyt z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego jest droższy, to nie zawsze ten koszt jest przenoszony na kredytobiorcę, podkreśla Michał Krajkowski. W 3 bądź 4 bankach koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez bank. Tutaj kredytobiorca nic dodatkowo formalnie oczywiście nie płaci. Możemy przypuszczać, że gdzieś to jest zaszyte w oprocentowanie, w marżę kredytu, ale formalnie tego nie widzimy, żeby to była dodatkowa jakaś składka. Natomiast w kilku bankach, które to ubezpieczenie pobierają od klienta, to oznacza wzrost miesięcznej raty około 20-25 zł na każde 100 tysięcy zadłużenia. Z tym, że tę ratę wyższą, te kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, płacimy do momentu, dopóki nie uzyskamy tego wymaganego 20% wkładu własnego, czyli w przypadku kredytu, który zaciągamy na przykład 30 lat, to będzie około 5-6 lat. Do 20 grudnia 2016 roku z programu MDM skorzystało ponad 74 tysiące kredytobiorców. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych przekroczyła 1 800 000 000 zł. A teraz oddaję już głos naszemu gościowi. Przypomnę, jest nim Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Panie Przemysławie, dlaczego w ubiegłym miesiącu indeks popytu wyniósł 9,3%? O tyle zmniejszyła się w ubiegłym miesiącu wartość zaciągniętych kredytów mieszkaniowych w porównaniu z listopadem 2015. Przestaliśmy brać kredyt. Podobna sytuacja w październiku też była. Nie, staliśmy się po prostu bardziej ostrożni. Z kredytami, szczególnie tymi kredytami dużymi, jest tak, że w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni co do tego, w jakich czasach żyjemy, nie jesteśmy pewni tego, jak będzie z naszą pracą, stajemy się bardziej ostrożni i odsuwamy od siebie pewne decyzje. I tutaj nawet ten mechanizm, który zawsze działał stymulująco na kredyty, czyli wprowadzenie tego wyższego wkładu własnego, nie zadziałał w końcówce roku, no bo można było sądzić, że skoro od początku bieżącego roku będzie wymagany ten 20% wkład własny, a do końca 2016 było 15%, to ludzie będą próbowali złożyć wnioski kredytowe na ostatni moment. I z taką sytuacją wiele razy mieliśmy do czynienia. Ten mechanizm nie zadziałał. Po prostu staliśmy się bardziej ostrożni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że sięgnęliśmy nieco głębiej do oszczędności własnych. Czyli kupujemy całkiem, za gotówkę. Tak, kupujemy za gotówkę albo kupujemy z bardzo dużym wkładem własnym i kredytujemy się tylko mniejszymi kwotami. No to jest też właśnie efekt ostrożności, prawda? Jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, jak się zachowa... No to wie pan co, bo to akurat ja się nie martwię o banki, bo to nie moja rola. Ale... ja martwię no się. Właśnie, a to, co to oznacza dla systemu bankowego? No, dla systemu bankowego przede wszystkim oznacza to zmniejszenie kolejnego pola, na którym banki zarabiają pieniądze. A przypomnijmy, że banki to są instytucje, które spośród wszystkich działów gospodarki wnoszą do budżetu państwa największą kwotę podatków. Jak do tego dodamy jeszcze ten dodatkowy podatek, którym zostaliśmy obłożeni w ubiegłym roku i z tego tytułu kilka miliardów wnieśliśmy do budżetu państwa, to będziemy widzieli, że nam jest coraz trudniej przynosić takie zyski, jakich oczekiwałoby państwo, żeby płacić wysokie podatki. Przypomnę... Stopy procentowe niskie. No właśnie, czyli... Kredytów ludzie nie biorą. No to macie... Do tego jesteśmy problem. Bardzo zaangażowani w tworzenie gospodarki elektronicznej, a to powoduje, że ceny usług też relatywnie nie rosną, a wręcz spadają, dlatego że wiadomo, że obsługa klienta tego elektronicznego jest znacząco tańsza dla klienta niż obsługa go przy okienku kasowym. Staramy się zwiększać efektywność tego, no ale pamiętajmy o tym, że ten rok 2016, który chwilę temu się skończył, przyniósł jeszcze, niektórzy mówią, rekordowo wysokie wyniki sektora bankowego, ale tam mieliśmy jedną dużą transakcję związaną z odkupieniem udziału w systemie Visa, która ponad 2 miliardy złotych przyniosła polskiemu sektorowi bankowemu. Gdyby tych 2 miliardów nie było, okazałoby się, że te zyski wcale nie są takie rekordowe, a wręcz przeciwnie, porównując je jeszcze do poprzedniego roku, wręcz by spadły. No dobrze, to jakie są perspektywy w takim razie? No, perspektywy, chciałoby się powiedzieć, powinny być dobre, ale, no i tutaj właśnie zatrzymujemy się przy tych wszystkich obciążeniach. Pamiętajmy o tym, że ogół obciążeń na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który od wielu miesięcy jest drenowany poprzez wypłatę pieniędzy do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a sytuacja tam nie jest najlepsza. I z tego tytułu ponad 4 miliardy złotych pieniędzy klientów banków de facto zostało już wypłacone klientom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ci ludzie straciliby po prostu oszczędności życia, gdyby nie to, że klienci banków złożyli się kiedyś na pieniądze w BFG. To wszystko trzeba odbudować. Do tego no, będziemy patrzyli na sytuację gospodarczą. Popatrzmy na to, co się dzieje na świecie. Z jednej strony mamy konflikt ukraińsko-rosyjski. Z drugiej strony mamy sytuację w Syrii, to co dzieje się w tamtym rejonie a świata. A jeszcze dalej za oceanem pewna niepewność ja związana już za ocean nie chcę patrzeć i zastanawiać się nad tym, co się stanie po 20 stycznia, bo oby się nie stało nic, ale zapowiedzi płynące w związku z objęciem władzy przez Donalda Trumpa też są różne. To są różnego typu niepokoje. No i to nie są znaki, które wskazują na to, że ten rok bieżący może być rokiem dobrym. Jak do tego dodamy jeszcze to, co dzieje się we Włoszech w systemie bankowym, no tak. Jak do tego dodamy to, co dzieje się w Hiszpanii, Portugalii, no to chciałbym być optymistą. No widzę w pana oczach taką troskę, ale coś mi się wydaje, że jeśli przyjdzie co do czego, to koszty zostaną przerzucone i tak na klienta banku. To nie do końca tak jest, bo proszę pamiętać o tym, że w systemie pracuje 170 tysięcy ludzi. Efektywność tych ludzi została już poddana ogromnej próbie w bieżącym roku i w roku poprzednim, bo musieliśmy nieco ograniczyć zatrudnienie. Nastąpiło też parę konsolidacji na rynku bankowym. Oczywiście, że jest tak, że jeżeli nakładane są na klientów, na sektor bankowy dodatkowe obciążenia, to po części te obciążenia przekładane są na klientów. No to jest tak, jeśli wzrasta składka na przykład na Bankowy Fundusz Gwarancyjny albo pojawia się dodatkowy podatek, to jakbyśmy nie patrzyli, jakbyśmy nie liczyli, po części w tych obciążeniach partycypują klienci, więc takie... Pożegnamy się z darmowymi rachunkami bankowymi, pożegnamy się z darmową wypłatą pieniędzy z bankomatów. No Tak, mm-hmm. Natomiast proszę pamiętać o tym też, że pojawi się darmowe konto, takie to podstawowe. Pojawia się też coraz większa paleta dodatkowych usług. Warto pewnie w tych czasach, które idą, zwracać uwagę na to, żeby to nasze konto i nasz kredyt było takim kontem szytym na miarę. To znaczy, jeśli nam jakieś produkty bankowe nie są potrzebne, czyli na przykład nie inwestujemy w fundusze inwestycyjne, to może niekoniecznie powinniśmy mieć supermarket inwestycyjny, za który parę złotych miesięcznie płacimy. Okay. Jeśli nie korzystamy i nie latamy za granicę samolotem, to może niekoniecznie ta karta kredytowa, która uprawnia do zniżek na lotniskach i wynajmu samochodu, jest nam niezbędnie do życia potrzebna. Ale to namawia nas pan do rzeczy oczywistych, czyli do racjonalnego podchodzenia do własnych finansów. Namawia przede wszystkim do edukacji ekonomicznej, okay. Bo wbrew temu, co się wydaje, z punktu widzenia banków, klient dobrze wykształcony, wiedzący, czego oczekuje, jest dla nas lepszym klientem niż ten, który przychodzi i kupuje cały pakiet od razu. To ja na koniec jeszcze bardzo bym chciał o to zapytać. Jak wygląda sytuacja pretraktowania z tak zwanymi, już tak mówi się popularnie, frankowiczami? No przede wszystkim trzeba powiedzieć o sytuacji frankowiczów. Sytuacja i portfel frankowy jest najzdrowszym portfelem spośród wszystkich portfeli kredytowych, które posiadamy. Się od samego początku się to podkreśla. Jednak frankowicze czują się nieswojo. Oni być może czują się nieswojo, bo to jest sytuacja taka, w której przez kilka lat w stosunku do kredytobiorców złotowych oni korzystali na tych kredytach. Pamiętajmy o tym, że przez całe lata rata kredytu we frankach denominowanego była znacząco niższa od kredytu złotowego. To jest jasne. Czy bank wyciągnie rękę? Bank wyciągnął już rękę, dlatego że pojawił się tak zwany sześciopak. Znacząco zostały obniżone spready. One są na poziomie teraz 2-3% w zależności od banku. Powstał specjalny fundusz pomocowy, z którego można dostać do 1500 zł dopłaty, jeśli nasza sytuacja zawodowa, na przykład straciliśmy pracę albo zdrowotna się pogorszyła. To jest kredyt zwrotny, ale bardzo nisko oprocentowany. Tak więc wszystkie osoby, które mają problemy ze spłatą kredytów, powinny się skontaktować z bankiem i z nami rozmawiać. Natomiast nie ma powodów, żeby osoby, które są dużo lepiej materialnie zabezpieczone niż kredytobiorcy złotowi, pomagać w sytuacji, w której oni doskonale sobie radzą ze spłatą kredytów. A jeszcze mamy chwilkę, to zapytam, a jak banki patrzą na pomysły polityków w tej kwestii? Banki patrzą na pomysły polityków, panie redaktorze, z należnym szacunkiem i z należnym szacunkiem, tak? I cieszymy się z tego, że przyszła też taka odpowiednia refleksja, czy to ze strony rządu, czy kancelarii pana prezydenta, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, że wszyscy już wiedzą, że sprawa kredytów we frankach szwajcarskich nie jest taka prosta do rozwiązania i to proste przewalutowanie, jakiego oczekiwaliby frankowicze, jest po prostu niemożliwe, bo zagrażałoby bezpieczeństwo oszczędności wszystkich Polaków. Czyli podsumowując, będzie troszkę drożej, jeśli chodzi o usługi bankowe, bankom będzie troszkę ciężej, ale przeżyjemy. Bankom będzie na pewno znacząco ciężej, jeśli inflacja utrzyma się na tym poziomie, na którym jest, a wzrost gospodarczy będzie na prognozowanym poziomie, to być może uda nam się utrzymać poziom cen z ubiegłego roku. I tak zostawmy i liczmy na to, że tak będzie. Czyli udało nam się skończyć optymistycznie. Przemysław Barbrich, Arkadiusz Ekiert, dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty... Groszy. 38 groszy za kilometr plus 335 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Transita w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Idea Leasing i Getin Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia.